τι να κάνει. Μου να φύγουμε μοιάζει... από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω, εγώ αυτή δεν θα σας πω τι θα κάνετε. Το προτείνετε. Εγώ έχω δεν πολλές το προτείνετε. Τι να κάνει. Μου να μοιάζει... φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω, εγώ αυτή δεν θα σας πω τι θα κάνετε. Το προτείνετε. Εγώ έχω δεν πολλές το προτείνετε. Να το λοιπόν πάλι το ίδιο δίλημα. Τι θέλετε, να μην έχουμε συμφωνία? Αλλιώς θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο Γιάννης Μπαλάφας. Το κουνούσε αυτό το επιχείρημα μπροστά στα μούτρα εκεί των δημοσιογράφων της ΕΡΤ το πρωί που του έκαναν τις γνωστές ερωτήσεις. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Όλοι οι δημοσιογράφοι, κάποιοι εν πάση περιπτώσει δημοσιογράφοι, κάποιοι πολίτες αυτού του τόπου, κάποιοι βουλευτές, κάποιοι υπουργοί πρώην ή δεν ξέρω εγώ, κάποιοι παράγοντες γενικότερα της χώρας θέτουν μια μικρή αμφισβήτηση. Τι είναι αυτή η συμφωνία, είναι μνημόνιο, είναι καλό που ήρθε? Θα έχει μέτρα για τον κόσμο, θα κομπούνε πάλι συντάξεις και βγαίνουν τα στελέχη τα κυβερνητικά. Εδώ ήταν ο κ. Μπαλάφας. Τι θέλατε, να φύγουμε από την Ευρώπη? Οπότε το ατράνταχτο επιχείρημα που ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το πάση θυσία στην Ευρώπη και στο ευρώ, τώρα το χρησιμοποιούν και αριστεροί του μεγέθους και του βεληνικούς, του Γιάννη Μπαλάφα. Λέτε λοιπόν ότι θα περάσουμε σε μία περίοδο κανονικοποίησης. Έδινε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Είναι η διαχείριση και η κανονικοποίηση ενός συστήματος που δεν λειτουργεί σωστά, ή είναι μια διαφορετική λογική να βάλει σε μια πορεία να προχωρήσει με διαφορετικό τρόπο ένας τόπος και ένας λαός? Δηλαδή, μοιάζει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Τι να κάνει, μου να μοιάζει... φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω, εγώ δεν θα σας πω τι θα κάνετε. Το προτείνετε? Εγώ έχω δεν πολλές το προτείνετε. Ιδέες, αλλά... Αυτή είναι η άλλη, η καταστροφική για μένα. Να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Κοιτάξτε. Λεβέντικα. Το προτείνετε? Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τι βγαίνει και από πάνω. Κάνει και την ερώτηση. Προτείνεται να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάει να ρίξει την μπάλα αλλού και να πάει η συζήτηση σε τελείως διαφορετικό θέμα? Όχι, προς Θεού. Όλοι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη. Μην τυχόν και φύγουμε και έχουμε περικοπές συντάξεων κατά 18%. Έχουμε το ένα πακέτο μετά το άλλο των δισεκατομμυρίων κάθε 1,5 χρόνο. Έχουμε αυτή την αγωνία. Έχουμε λουκέτα. Έχουμε ανεργία. Έχουμε κατασχέσεις σπιτιών, κόκκινων δανείων. Γενικότερα δεν θέλει κανείς να φύγουμε από την Ευρώπη, γιατί περνάμε καλά στην Ευρώπη. Οπότε για να μείνουμε και να περνάμε καλά στην Ευρώπη, πρέπει να μην περνάμε καλά. Να έχουμε διάφορα μέτρα και διάφορα πακέτα. Κάθε φορά όμως το τελευταίο πακέτο, για να μην έρθει το επόμενο πακέτο, που τελικά έρχεται το επόμενο πακέτο και προστίθεται και στα προηγούμενα. Το έχουμε ζήσει με όλους τους προηγούμενους, το ζούμε και τώρα 2 χρόνια και με αυτούς, 2 χρόνια και κάτι. Και προχωράμε και πάμε πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, όλα αυτά είναι θέμα της συμφωνίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιώξουμε μια συμφωνία που θα επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους. Μια συμφωνία που θα επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους. Μπράβο! Para mí este barco no va a buen puerto. Hace tiempo que te lo digo. Pero aquí estamos metidos con dentro. Hace tiempo que te lo digo. Όσα Νόμπελ φυσικής έχουν κερδίσει οι Έλληνες μέχρι σήμερα. Ωραία ερώτηση. Είναι από το χθεσινό Survivor. Το 50% γύρω στο 60% το παρακολούθησε. Του τηλεοπτικού πάντα κοινού. Είναι ένα ειδικό κοινό, αλλά είναι πολύ καλό δείγμα για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα. Άλλωστε, οι συζητήσεις για το Survivor είναι σε όλη την ελληνική κοινωνία καθημερινά, από τα σχολεία, βρεφονιπιακούς σταθμούς, θερμοκοιτίδες, καπί, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο. Είναι το θέμα των ημερών και πολύ σωστά, γιατί μαθαίνεις κιόλας εκτός από όλα τα άλλα. Μαθαίνεις να ζεις, μαθαίνεις τι χρειάζεται να κάνεις για να φας ένα πιάτο μακαρόνια με κιμά, να φας ένα κρουασάν, ένα αρνί μαύρο το Πάσχα. Έτσι λοιπόν, χθες στο παιχνίδι εκεί των ερωτήσεων ετέθη αυτή η ερώτηση. Πόσα Νόμπελ φυσικής έχει πάρει η Ελλάδα? Δόθηκε απάντηση και όπως θα ακούσετε τώρα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και για τα 5 Νόμπελ. Όποιος απαντήσει σωστά τώρα, θέλω να μου πείτε πόσα Νόμπελ φυσικής έχουν κερδίσει οι Έλληνες μέχρι σήμερα. Έχω Κώστα απαντήσει. Μου, να δω τη δική σου απάντηση. 2 Νόμπελ φυσικής, λέει ο Κώστας. Ορέστη. 5. 5 Νόμπελ φυσικής, λέει ο Ορέστης. Ένας από τους 2 έχει δώσει την σωστή απάντηση ακριβώς. ο Τσάγκ. Και τα Νόμπελ φυσικής που έχουν πάρει οι Έλληνες είναι 5! Νικητής ο Ορέστης Τσάγκ. Και τα Νόμπελ φυσικής που έχουν πάρει οι Έλληνες είναι 5! Busco una sonrisa que me recuerde que estoy vivo, que tengo una razón, y eso me vale, y ese es mi sino. ¡Independe! Είναι 5. Πάρα πολλά. Για μικρή χώρα είμαστε υπερήφανος λαός και έξυπνος λαός. Δεν θα δεχτούμε εμείς μνημόνια και περικοπές και στο ζυγό, στον τράχυλο και όλα αυτά, γιατί σε όλους τους τομείς έχουμε πρόοδους. Όπως ξέρετε, 5 Νόμπελ θα έχει μια αξία να τα αναφέρανε, τα ονόματα των 5 νομπελίστων φυσικών που έχει η Ελλάδα. Και το απάντησε ο Ορέστης και νίκησε εξαιτίας αυτής της απάντησης. Αυτό το ηχητικό, το γεγονός που μόλις ακούσαμε, νομίζω ότι ταιριάζει με την είδηση που σας έλεγε και πριν ο Καμπουράκης, όσοι ακούγατε. Υπάρχει σε αρκετές εφημερίδες σήμερα και στις ειδήσεις. Βλέπω εδώ έλευση του σκηνώματος της Αγίας Ελένης στις 14 Μαΐου. Survivor και η Αγία Ελένη στο δικό μου το μυαλό ταιριάζουν τόσο πολύ, εφάπτονται σχεδόν, είναι ό,τι πιο ταιριαστό μπορεί να συμβεί. Να ξέρετε, θα έρθει το μοναδικό αυτό κοιμήλιο την Κυριακή 14 Μαΐου, θα κάτσει εδώ ένα μήνα διακοπές μέχρι 15 Ιουνίου. Θα φιλοξενηθεί πάλι στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, στον ομώνυμο Δήμο Αττικής. Εκεί είχαν φιλοξενηθεί πριν κάνα δύο χρόνια και κάτι άλλο. Πολύ φιλόξενος ναός είναι αυτός. Καλά του πάει, κάνει καλές κινήσεις, στρατηγικές μέσα στην κρίση, επιχειρηματικές καλές κινήσεις, πρέπει να τον αντιγράψουν πολλοί. Οι λεπτομέρειες έχουν πάντα την αξία τους, που ταιριάζουν με το Survivor και τους 5 νομπελίστες. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μουμού επί της Ιεράς Οδού μπροστά από το Δημαρχείο Εγάλιο, και αφού το ιερό σκήνουμα τοποθετηθεί σε κυλίβαντα πυροβόλου όπλου, εδώ είναι ο καμένος, θα μεταφερθεί με λιτανευτική πομπή στο ναό της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, λογικό, κύριο Ιερώνημο, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Θα υποδεχθεί ο Πάκης, το σύμβολο του έθνους μας, τα κοιμήλια, το λείψανο της Αγίας της Αποστόλου Ελένης και μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τα οποία έρχονται από τη Βενετία. Επίσης καλή στρατηγική επιχειρηματική κίνηση της Βενετίας να μαζεύει κόκαλα Αγίων και να τα στέλνει στην Ελλάδα, αραιά και που. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, λοιπόν, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 2017, της Ενωμένης Ευρώπης, της πάσης θυσίας στο ευρώ, με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα είναι εκεί, φαντάζομαι, και χιλιάδες, αν όχι εκατομμύριο, αν έμενε και παραπάνω, θα πήγαιναν λαού να προσκυνήσουν στο ιερό κοιμήλιο. Βεβαίως θα είναι και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Τέταρτο μνημόνιο το ονόμασαν το σημερινό κάποιοι. Και πέμπτο νομίζω αξίζει. Και έκτο και έβδομο και όγδο. Γενικότερα αξίζουν τα μνημόνια, πρέπει να ξεπεράσουν τους νομπελίστες αυτού του τόπου φυσικής. Τους νομπελίστες φυσικούς. Γιατί τους νομπελίστες λογοτέχνες τους έχουμε ξεπεράσει ήδη με τον Αλέξη Τσίπρα που έφερε το τρίτο και συμπληρώθηκε με τα... πάτησε πάνω στα δύο προηγούμενα, τον Παπανδρέου και Σαμαρά. Διότι αν και η συμφωνία αυτή αναμφισβήτητα, αναμφίβολα περιλαμβάνει δύσκολα σημεία, εγγράφει εν τούτης ταυτόχρονα και την αντίσταση της ελληνικής κυβέρνησης. Αλήθεια, πατριώτη. Míralo, gitana, tu que crees en el destino. Canto de nacer, ya está todo escrito. Brujas, videntes y curanderos. Custodian secretos que yo no quiero. Εγγράφει εν τούτης ταυτόχρονα και την αντίσταση της ελληνικής κυβέρνησης. Conocer ni saber que vendrá mañana. Me sobra motivo, me falta la gana. Και εσείς διαισθάνεστε, βλέπετε, θα βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο και από την κρίση. Me va la sorpresa que da la vida. Ενώ te esperaba que no presentí. Θα βγάλουμε τη χώρα από το πρόγραμμα, από το μνημόνιο και από την κρίση. Το λέει ο Γιάννης Μπαλάφας και μάλιστα όχι μόνο το λέει, διαισθάνεται ότι το διαισθανόμαστε όλοι. Το βλέπει στα μάτια των δημοσιογράφων, είναι σίγουρο, το έχει σίγουρο ο ίδιος, το βλέπει και στα μάτια, καθρεφτίζεται παντού όπου κοιτάει η σιγουριά όλων μας, δικιά του, τον απέναντι, ότι βγαίνουμε από την κρίση. Εμείς το καλοκαίρι... τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2015 υπογράψαμε μια τριετή συμφωνία. Το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Τριετή συμφωνία. 15-18. Και λογικό και νομίζω καταλαβαίνω από αυτό που λέτε ότι και εσείς διαισθάνεστε, βλέπετε, εμείς το βλέπουμε λίγο παραπάνω, ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα των τριετές. Θα βγάλουμε τη χώρα από το πρόγραμμα, από το μνημόνιο και από την κρίση. Λέει ο Γιάννης Μπαλάφας και όπως ακούσατε αναφέρεται στο λεγόμενο τρίτο μνημόνιο από το οποίο θα μας βγάλουν, όμως αυτό το μνημόνιο πριν 1,5 χρόνο δεν υπήρχε. Ήταν μια πεποίθηση των πάντων ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα σήμαινε. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει μνημόνιο? Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι κύριε Βαγγελάτο. Μνημόνιο δεν υπάρχει. Το καταργήσατε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ασημακοπούλου, το καταργήσατε. Υπάρχει μνημόνιο. Πέστε μου, υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει μνημόνιο. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει μνημόνιο. Το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Καταργούμε όμως σήμερα ένα μνημόνιο το οποίο υπήρχε. Αλλά δεν υπάρχει. Σύμφωνα πάντα με τη λογική ενός ανθρώπου του ίδιου που βγαίνει στα παράθυρα και ενημερώνει την κοινή γνώμη. Ένας άλλος υπουργός της κυβέρνησης, επίσης πολύ ωραία επιλογή, είναι ο κύριος Παπαδημητρίου, υπουργός Ανάπτυξης. Τον ακούμε συνέχεια. Είναι ένας γνήσια αριστερός άνθρωπος. Φαίνεται από το πώς μιλάει, από το πώς συμπεριφέρεται, με περγαμηνές στην αριστερά, στους αγώνες, στα κινήματα. Ο κύριος Παπαδημητρίου, λοιπόν, σήμερα το πρωί, μετά την ολοκλήρωση των συμφωνιών και τα ευχάριστα γεγονότα για την συμφωνία αυτή που κλείσαμε και βγαίνει να κάνει δηλώσεις και μίλησε για τους μερικούς. Είστε ικανοποιημένος από αυτήν την διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, η συμφωνία είναι ένας συμβιβασμός. Είναι μερικά που είναι αρκετά καλά και άλλα φυσικά που δεν είναι καλά. Όπως έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, μερικοί δεν θα έχουν, θα έχουν κάποιες μειώσεις, άλλοι φυσικά θα έχουν αυξήσεις. Άλλοι φυσικά θα έχουν αυξήσεις. Μερικοί δεν θα έχουν καλή τύχη. Γενικότερα υπάρχουν κάποια μέτρα, αλλά για μερικούς όμως όλοι οι άλλοι θα έχουν αυξήσεις. Και γι' αυτό ο πανηγυρισμός ο έντονος σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Ακούμε τους πανηγυρισμούς. Ευτυχώς οι πολλοί δεν ανήκουν στους μερικούς που θα έχουν αυτά τα θέματα. Πρέπει να σας πω το μουσική που ξαφνικά μπήκε είναι από το «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Ελληνικό εδώ musical, μίμης πλέσας μουσική, ρώσικο νουμεράκι λέγεται. Οπότε ταιριάζει νομίζω στο μερική του ενός, μερική και το άλλο. Ξέχασα να αναφέρω πριν που λέγαμε την ευχάριστη είδηση για την έλευση του σκηνώματος της Αγίας Ελένης, ότι δεν θα έρθει μόνο του, μόνη της, μαζί με το Ιερό Λείψανο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα σταυρός με τίμιο ξύλο εκ των λεγόμενων θησαυρών της Βενετίας, εκείνο το ξύλο το οποίο κρατάει χιλιάδες χρόνια, το έχουν βρει και το έχουν κόψει σε κομμάτια και κάποτε υπήρχε και σε φυλακτό, σε εκατομμύρια ανθρώπους είχαν αυτό το τίμιο ξύλο, οπότε όλα αυτά και βεβαίως, δεν ξέρω να το είπαμε, θα γίνει υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους όπως είχε γίνει το 2015 με το Ιερό Λείψανο πάλι από τη Βενετία της Αγίας Βαρβάρας. Καλά όλα αυτά, δεν το συζητάμε, θα μας σώσουν αλίμονο, έχουν φοβερή δύναμη και ισχύ, αλλά σαν την ισχύ του Προέδρου τίποτα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να σπέβδει κανείς να υποτιμά ότι φέραμε το χειρότερο μνημόνιο και ότι με τη διαπραγμάτευση που κάναμε διαλύσαμε την ελληνική οικονομία. Ότι με τη διαπραγμάτευση που κάναμε διαλύσαμε την ελληνική οικονομία. Μπράβο! Οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Και τα χειροκροτήματα, χαλαρά και λίγα, αλλά αυτός άντεξε να τον παρακολουθήσει μέχρι τέλους. Λέει εδώ ο Νίκος, ακροατής, τι να κάνουμε ρε στη Θήμιο, δεν είναι μόνο η μούμια του Λένιν για προσκύνημα, είναι και άλλα ιστορικά πρόσωπα. Καλός ή κακός. Έρχεται ο Λένιν στην Αθήνα, Φέρνουν το Λένι στην Αθήνα να τον πάμε στο Ευαγγελισμό. Ή δεν ξέρω, εγώ θα βρούμε τα μέρη. Με προβληματίζεις τώρα, σύντροφοι, με αυτά που λες. Πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί αν έρθει ο Λένιν, ή αν θα μπορούσε να έρθει, να τον φέρουν και αυτόν. Με τη μέσα αρχηγού κράτους, αυτός ήταν και αρχηγός κράτους. Εδώ ταιριάζει ο Πάκης να υποδέχεται το σκήνομα εκεί του Λένιν. Θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό, φαντάζομαι. Θα κόβει εισιτήρια, δορυφορικές συνδέσεις παντού. Νομίζω αυτό θα είχε μια αξία, ούτε και με αυτό συμφωνούσα και όλα αυτά τα χρόνια που τον είχαν εκεί, τον έρμο, τον είχαν μουμιοποιήσει και τον παρακολουθούσε ο κόσμος. Δέος προκαλούσε, λογικό, για όλους αυτούς που πίστευαν σε αυτά, αλλά οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, το τέλος τους το βιολογικό, κλείνει όπως κλείνει, από εκεί και πέρα η ιστορία διαφυλάσσει θέση για τον καθένα, αυτή είναι και η όποια τιμή. Καμία σχέση με αγίους, θεούς και δυνάμεις υπέρτερες αυτού του τύπου. Εδώ Ελληνοφρένεια με αυτούς τους ωραίους προβληματισμούς. Πήρετε, πάτε στο 211-208-200, γκρινιάξτε για μας εδώ που τα λέμε όλα αυτά, για σας που πιστεύετε, για τη δύναμη, για την πίστη, τη δυνατότητα της πίστης, το τι μπορεί η πίστη να κάνει, γιατί όντως μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η πίστη, όχι μόνο θρησκευτική, η πίστη γενικότερα. Αυτό που το έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει μόνο η πίστη στον Τάνο και στην Αγία Ελένη. Μπορείτε να το τηλέφωνο, το είπαμε, σας περιμένει με χαρά. SMS να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλετε μήνυμα studio@realfm.gr η διεύθυνσή της. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή ο Τσίπρας μίλησε για συμφωνία αντίστασης, το ακούσαμε και πριν, πρέπει να ολοκληρωθεί το αντιστασιακό πνεύμα. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Σου πάτε, αυτός θα είναι. Παίρνω μέσα, άνθρωπε θρύλε. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκείνο το βράδυ τον είδα για πρώτη φορά. Αυτόν που έμελε να γίνει ο μεγάλος μου έρωτας. Ο ένας και μοναδικός. Ο ανυπέρβλητος. Ο ακαταμάχητος. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ. Γιώνα. Busco una mirada que me diga que estoy dentro de tu corazón. Eso me vale y ese es mi sino. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ. Γιώνα. Busco una sonrisa que me recuerde que estoy vivo, que tengo una razón. Eso me vale y ese es mi sino. Αυτή η Βουλή, ας έχετε κατά νου, θα είναι αυτή που θα σφραγγίσει κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας της την οριστική έξοδο από την κρίση. Και δεν θα συνεχίσουμε το χρέος στην γλυκιά μας πατρίδα. Τρεις καινούργιες τουαλέτες έραψα για το κέντρο. Να πάνε στράφη. Μυραλό ήταν να του κακρέν el destino. Antes de nacer, ya está todo escrito. Bruja, vidente y curandero. Custodian secretos que yo no quiero. Έχουμε εντολή από το αρχηγείο να διαλυθούμε. Εγώ και ο Ταΐγετος φεύγουμε για Μέση Ανατολή. Αλεξάνδρεια Ραφίνα. Φεύγετε αυτό το μήνα και για μπάρκο μέσα στα μπάρια θα είναι όλο παλικάρια. Αλεξάνδρεια Ραφίνα, πήγαινε τα χρόνια εκείνα. The fight we have to do and we shall win this fight. Αλήθεια πατριώτη. Και για μπάρκο μέσα στα μπάρια. Να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Κάνε κουράγιο, τα ηγέτε. Αλεξάνδρεια Ραφίνα, αθάνατη, πήγαινε τα χρόνια εκείνα. Και για μπάρκο μες στα μπάρια είχε όλο παλικά. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Λεβέντες, πιάστε τα όπλα. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Εντάξει. Θα πάρουν τη δόση και το πλεόνασμα που νομίζουν ότι θα τους βοηθήσει στην εκλογική μάχη. Αυτό το μάθαμε. Αλλά τι θα δώσουν προκειμένου να πάρουν αυτό. Το μάθαμε. Το πώς οι δανειστές εξαγόρασαν τη δυνατότητα που δίνουν στην κυβέρνηση να προσπαθήσει να εξαγοράσει τους πολίτες. Το μάθαμε. Γιατί μπορεί να τη βαφτίζουν όπως θέλουν τη νέα συμφωνία με την Τρόικα. Αυτοί είναι ικανοί όχι μόνο να πούν ότι πρόκειται περί συμφωνίας για την ανάπτυξη και για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και περί συμφωνίας για το σοσιαλισμό, όλα μπορούν να τα πούν. Επί της ουσίας όμως, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ένα νέο σύμφωνο υποταγής και καταστροφής για τη χώρα. Νομίζω τα λέει πολύ καλά. Ο σύντροφος πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας τα λέει πάρα πολύ καλά και πολύ αληθινά για μια άλλη συμφωνία των προηγούμενων, αλλά όπως ξέρουμε και έχουμε αποκτήσει σχετική εμπειρία, ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Κάποια μηνύματα έχουν έρθει εδώ αρκετά. Σεβαστείτε τα πιστεύω μας, λένε εδώ ακροατές. Δεν βλάπτει. Τα σεβόμαστε τα πιστεύω σας. Το Καραγκιοζλίκι γενικότερα δεν σεβόμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μεταξύ όλων αυτών έρχεται και ένα μήνυμα και λέει: είναι δικαίωμά σου να μην εκτιμάς τον Προκόπη Παυλόπουλο. Είναι όμως υποχρέωσή σου από τη στιγμή που έχεις δημόσιο λόγο να σέβεσαι το θεσμό. Γι' αυτό να τον προσφωνείς με το επώνυμό του. Εξυπνάκια από τα. Γερμανικό πολυκατάστημα ακολουθεί. Με τίτλο το μήνυμα Προκόπης Παυλόπουλος. Επειδή τον είπαμε Πάκη. Ωραία είναι όλα αυτά γιατί τα περισσότερα ήταν για το σκήνομα της Αγίας Ελένης και ξαφνικά έρχεται και ένα μήνυμα υποστηρικτικό για τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Νομίζω όλο αυτό είναι πιο αστείο από το να τον πω Πάκη. Γιατί όλες οι λέξεις Προκόπης Παυλόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν είναι θέμα εκτίμησης στο πρόσωπο θεσμού ούτε προσώπου. Η εκτίμηση λίγο κλονίστηκε έως και έφυγε οριστικά όταν ο Προκόπης Παυλόπουλος μπροστά στο χαστούκι του Κασιδιάρη, στη Λιάνα Κανέλη και στο νερό που έριξε στη Ρένα Δούρου έμεινε ακίνητος. Από τότε έπαψα να τον εκτιμώ και ως πολιτικό και ως πρόσωπο και ως γενικότερα και με θλίβει που είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όχι ότι είναι κανένας θεσμός ιδιαίτερος, μνημόνια υπογράφει και συμβολίζει σύστημα αδικίας και βάναυσης καταπάτησης δικαιωμάτων, αλλά εκείνη η ιστορική ημέρα, εκείνο το ιστορικό πρωινό, έχει πείσει για το ποιόν του ανδρός του πολιτικού, του προσωπικά δεν το γνωρίζω καθόλου. Ο Κυριάκος είναι από την ίδια παράταξη του Προκόπη Παυλόπουλου, αν και ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι πάνω από παρατάξη πια, είναι στους Έλληνες. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο απόφοιτος του Χάρβαρντ, μίλησε προχθές στη Βουλή. Δεν θα σταθώ στο περιεχόμενο της τροπολογίας, αν και προφανώς εγείρει πολλά ερωτηματικά, γιατί αυτή τη στιγμή διαγράφονται προστήματα. Τι αξία είναι να έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώπατα? Διαγράφονται προστήματα. Δεν ξέρω δηλαδή αν και κατά πόσο γίνομαι αντιληπτός, αλλά τα χρήματα είναι χρήματα και τα προσώπατα είναι προσώπατα. Σιγά το λάθος. Οι μισοί Έλληνες το λένε προστήματα και παραπάνω από τους μισούς Έλληνες. Επίσης, αν δεν κάνεις λάθη ως υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις πρωθυπουργός και εκεί δεν θα έχεις την ευκαιρία να δώσεις λύσεις στα θέματα. Η κυβέρνηση ρωτάει, μας ρωτάει όλους μας, μα πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έκανε κάτι καλύτερο? Η απάντηση είναι, θα είχαμε τελειώσει τέταρτο μνημόνιο χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Μπράβο! Ωραίο είναι, σαν λύση είναι ωραίο, αν και τέταρτο λέγεται και αυτό εδώ του Τσίπρα τελικά, αλλά θα μπορεί να έρθει και ένα ακόμη τέταρτο, τέσσερα και τέσσερα, καμία αντίρρηση. Στις ονομασίες δεν θα τα χαλάσουμε. Μνημόνιο να είναι, ευρώ να είναι και ό,τι να είναι. Επειδή σε παίρνουν πολύ ταρίφες, να ρωτήσω κάτι. Ξέρεις ποιος μοίρασε τις άδειες στο ταξί και τα περίπτερα? Ο Παπαδόπουλος, πες το μου, ο Παπαδόπουλος. Γεώργιος. Το παράκανε όμως λίγο και περιμένουν στις πιάτσες. Και λίγα έχει κάνει, και λίγα έχει κάνει. Τσάμπα που έλεγε ο κόσμος κατά στον τάφο του, τσάμπα. Έχει γίνει το καθεστώς στο ταξί. Η άδεια την παίρνω, την πουλάω. Χωρίς συμβόλαιο, χωρίς τίποτα. Η άδεια επιστρέφεται στο κράτος. Αυτοί οι γραφικοί χουντικούλητες που παίρνετε κάθε τόσο, σας κάνω πολύ χάζι, ε. Δεν θα αρέσει να το ακούω. Μ' αρέσουν αυτοί εσείς οι γραφικοί χουντικούλητες. Πολύ μ' αρέσετε. Γελώ. Σε χαιρετώ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ναι. Ούστ. Καλή σου μέρα. Καλή εργατική πρωτομαγιά και αγωνιστική να έχουμε και όχι κοκορέτσι, καζικάκι και παϊδάκι που μας έχει μάθει η Χούντα από το 60 τόσο. Να βγούμε σε κανένα δρόμο. Παρόλο που είμαστε πανέξυπνος λαός με χιούμορ και μεγάλη κουλτούρα και με φοβερή ιστορία, όχι μόνο από τα αρχαία χρόνια και νεότερη και τα πάντα, έτσι. Απορώ πως 45 χρόνια επιλέγουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή έχουμε χιούμορ. Από σόλη μου αυτό που τους αξίζει τελικά είναι βίτσα, πούτα και σένα από τα πούτα. Ωραία, πολιτισμένα πράγματα. Έλα, γεια.

Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία που μερικές Κυριακές θα ανοίξουν. Φυσικά διαφωνούσαμε, αλλά είναι κάτι το οποίο φυσικά γίνεται στις περισσότερες χώρες, αν όχι στις όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως και στην Αμερική και παντού. Οπότε μπορούμε να το δούμε και αυτό σαν εξυγχρονισμό της οικονομίας. Εννοείται, φυσικά διαφωνούσαν. Τι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι κάποιοι που θα συμφωνούσαν στο να κάνει ό,τι θέλει η Τρόικα και να γίνεται εδώ, να εφαρμόζονται εδώ οι νόμοι του καπιταλισμού. Φυσικά και διαφωνούσαν, αλλά το έκαναν. Το έκαναν γιατί είναι εξυγχρονισμός. Στον ίδιο άνθρωπο, όλες οι σκέψεις μαζί στο κεφάλι, βέβαια μία σκέψη είναι στο κεφάλι του συγκεκριμένου ανθρώπου και όλων αυτών, πώς θα ξεπουλήσουν, πώς θα παραμείνουν στην όποια καρέκλα που τόσο πολύ την έχουν αγαπήσει και είναι ένα ωραίο δείγμα μαχητών κατακτητών της καρέκλας κάθε μέρα και κάθε βράδυ το βλέπουμε, αυτό και αν είναι survivor, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πουλήσουν κάτω στο όποιο πόπολο έχει μείνει να ελπίζει ότι κάτι αριστερό μπορεί και να συμβεί. Λέγαμε για τη ΔΕΗ πριν, έχει και καλλιτεχνικό διευθυντή η ΔΕΗ, όπως ξέρετε, στη Χοροδία. Η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το αντελήφθη ως εξής: το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ απαντάει από εδώ και πέρα, η μουσική υπόκρουση από κάτω είναι η Χοροδία της ΔΕΗ. Για βλάβες, πατήστε το 1. Μας συγχωρείτε, έχει διακοπή για τη ΔΕΗ, την κρατική. Να ψάξετε, να ανάψετε κερί, για τη ΔΕΗ θα πουληθεί. Για πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας, πατήστε το 2. Σου πανέλα να ανάψεις κι εσύ, το θερμό συμφωνά σου ως το πρωί. Κάντε πληρώσεις τώρα λογαριασμό, που θα φορτίσεις αύριο το κινητό. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ. Αν θέλετε κι εσείς να πάρετε στους γνωστούς αριθμούς, η Χοροδία της ΔΕΗ ψάλλει τραγουδά αυτά τα πολύ ωραία άσματα, πάντα επίκαιρα. Έχει και ένα για τους νέους συνδρομητές. Εάν είστε νέος συνδρομητής, πατήστε το 3. Η ΔΕΗ μου όλη είναι ένα φουγάρο που όλο το γνωστάω και δεν το γουστάω. Αυτά στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ. Στο δικό μας, το 211-200-8200, θα σας πει τραγούδια, ξέρετε ποιος. Έλα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ακόμα. Για 40 μέρες μπορεί να αναστηθεί μαζί με τον Χριστό και η Ελλάδα κάποια στιγμή. Ναι, καλά, περίμενε. Σαν το σχολείο που λέγαμε την άλλη προσευχή μετά το Πάσχα, που δεν θυμόμασταν ποτέ. Έφευγε το Πάτερ ημών και λέγαμε το άλλο. Όποιος το ήξερε ήταν super φίτου, κλασ. Ναι. Χριστός Ανέστη. Μπράβο, αληθώς, να σε καλά, χάρηκα για τις ευχές. Έλα, τελείωσες. Τώρα τελειώνω. Γιατί έλεγε ο άλλος ότι κάνεις δουλίτσα. Σε ενοχλώ. Μπορώ ταυτόχρονα, έχω δύο χέρια. Εντάξει, ωραία. Εγώ ταυτί σου θέλω να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, άκου. Όπα, δεν το δίνω. Γιατί? Δεν το δίνω. Γιατί είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουμε έρθει αρκετά κοντά. Καλά, να σου πω τώρα αφού γελάσαμε, να σου πει κάτι στα σοβαρά. Ναι, ναι. Για όλους αυτούς τώρα που λέμε για το survival και αυτά. Σκατά να φάνε, ρε φίλε, αυτά θέλουν, ας τα φάνε. Είναι δικαίωμά τους. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε με αυτούς δίπλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το οποίο όμως λύνεται και αυτό. Με το να γίνουμε όλοι οι υπόλοιποι ένα. Οι σοβαροί άνθρωποι να συνεργαστούν λίγο. Δεν είναι κακό. Αφήστε το κινητό και το survivor δεν βγάζει πουθενά. Α, δεν θέλω κορεσμό, δεν θέλω κορεσμό. Δείτε survivor. Αυτό που κάνεις εσύ είναι προτιμότερο από το να βλέπεις. Φαντάσου. Κατέβασε τα πόδια το τραπέζι τώρα. Εγώ. Και σταμάτα να βλέπεις αυτά που βλέπεις. Ναι, τα κάρφωσε όλα ο Φίνιος. Τι είπε? Είπε ότι σε είδε με τα πόδια πάνω στο τραπέζι, χαλαρό, να χαζεύεις κάτι στο ίντερνετ. Ψεύτηκα ήταν τα πόδια από πάνω. Τα κανονικά ήταν από κάτω. Είχα βάλει ψεύτικα πόδια και καλά ότι αράζω. Και από κάτω τον ετίναζα που λέμε. Αυτό μόνο εσύ θα τους κετώσουν. Για μένα μιλάμε. Αμέσως εγώ έτρεξα να τηλεφωνήσω. Καλό ρουφιανάκι είσαι. Μπράβο. Μπράβο, Βαλαβάνη μου. Μπράβο, Λάουρα Νάργες. Μπράβο, Χανταμπάκι. Αχ, μη με μπερδεύεις με αυτά. Δεν έχω ιδέα. Στα σε ενημερώνω να ξέρεις. Η ρουφιάνη των ημερών μας. Ναι. Μπράβο, Λάμπρο Χούτε μου. Μπράβο. Μπράβο, Σόφι Πασχάλη. Θα πω όλους ρουφιάνους survivor. Έχει μερικά από survivor που δεν είναι ρουφιάνος. Τέλος πάντων. Σιγά ρε παιδιά. Σιγά ρε παιδιά. Τι σιγά μωρί. Τζίπρα κάνω. Το τζίπρα κάνω. Σιγά ρε παιδιά. Πολύ μαγκιά στη συνέντευξη. Όχι, δεν ήταν μαγκιά. Ήταν δικός μας. Κουλ τύπος. Χαλαρός. Ωραίος. Φασαίος. Όχι, ήταν και πολύ αυστηρός. Ναι. Τσίσα. Την απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου. Καλά. Εξιτήριο πότε θα πάρουμε, είπε. Μετά τον Άκη. Τώρα, ο Σονούπο. Έλα ρε κοροϊδευτήρι, καλημέρα, τι κάνεις. Έλα ρε. Χρόνια πολλά, κολλή. Χρόνια πολλά γιατί. Επειδή σε περνώ από το Πάσχα και το σηκώνεις τώρα το τηλέφωνο, στα χρωστούσα. Και τι θα μου λες χρόνια πολλά για το Πάσχα. Δεν αναστήθηκα εγώ και να κινδυνεύω. Ναι, λοιπόν, εσύ τώρα για να αναστηθείς πρέπει να σταυρωθούν 10.000 παρθένες. Άντε να βρεις 10.000 παρθένες, χέστο. Θέλω να κάνεις μία αναφορά, επειδή τίθεται το θέμα της ανάπτυξης και μας έχει πάρει το κεφάλι αυτή η λέξη που με εκνευρίζει αφάνταστα. Με αυτό το ελληνικό αυτοκινητάκι που φτιάχνουν πάνω στην Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πέρα βόρεια, φτιάχνουν ένα ελληνικό αυτοκινητάκι. Πότε θα κυκλοφορήσει, γιατί θέλω να αγοράσω ελληνικό αυτοκινητάκι, γιατί δεν κυκλοφορεί αυτό το αυτοκινητάκι. Ζεις και εσύ επικίνδυνα, έχεις την κόψη. Σκέψου τους εργάτες που το φτιάξανε. Φέτα. Χαλαρά. Θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο που θα έχει 5 θήκες για καφέ. Όπου βολεύει. Μία από αριστερά, μία από δεξιά, μία μέση, μία πίσω. Γυρνάς από εδώ από εκεί. Σε περιορίζει ο μαλάκας ο Ευρωπαίος και έχει ένα καφέ μπροστά στο λευγέ των ταχυτήτων. Και γαμίσου. Ο Έλληνας ξέρει. Και το καινούργιο το Mercedes 9 τασάκια έχει να πούμε. Όπου μπαίνεις μέσα έχει 9 τασάκια. Δηλαδή τόσο πολύ καπνίζουν αυτοί οι Γερμανοί. Αυτή καλά, ο καθένας τα δικά του. Κατάλαβες, εμείς δεν έχουμε ανάγκη, εμείς τα ρίχνουμε έξω, οπότε γιατί σου βάλει 9 τασάκια. Ένα τασάκι για να βάζεις τα κέρματα, το τσιγάρο έξω θα πάει. Άσε που στο ελληνικό το αυτοκίνητο, ο μάγκας ο Έλληνας δεν θα βάλει το χειρόφρονο με στη μέση και το λευγέ. Οδηγά στην εθνική εδώ πολλά χιλιόμετρα. Είναι δίπλα η σύντροφος, ο σύντροφος. Θες να σου πάρει την κούραση. Κίνημα για το χειρόφρονο με στη μέση δεν μπορεί να σου πάρει την κούραση, πώς θα σου το πω, στο ματικό, πώς το λέμε. Έχει προβλεφθεί αυτό το πράγμα. Βέβαια έχει προβλεφθεί γιατί το κάνει Έλληνας. Ο Έλληνας ξέρει. Ο Έλληνας μένει μέχρι τα 35 στη μάνα του. Αν έχει ένα μέρος να γαμίσει, είναι το αυτοκίνητο. Θα το κάνει βολικό. Θα το κάνει σπιτάκι, γκαρσονιερούλα, ενιαίο χώρο. Όχι να κόβεται από εδώ και από εκεί, να είναι πτυσσόμενα τα καθίσματα, να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά. Να ενώνονται με τα πίσω, να μπορεί να γαμίσει απλωτό. Όχι να πιάνει να βγαίνει με λουμπάκι από το γαμίσει. Ο Γερμανός που είναι στην Μπουκλή. Δεν γαμίσει ο Γερμανός, παιδί μου, ξεκόλα. Ο Γερμανός προβλέπει το τσιγάρο. Λοιπόν, θα μας τα πει ο κ. Λαφαζάνης εκτενέστερα γιατί ήρθαν εδώ που είναι μέσα στο Κίλτον οι θεσμοί. Ποτέ νικημένος! Εδώ κυβερνάτε η χώρα, από εδώ κυβερνάτε. Δεν κυβερνάει το Μαξίμου, το Χίλτον κυβερνάει. Γιατί ήρθατε εδώ λοιπόν. Εδώ είναι η Χούντα, εδώ είναι η δικτατορία, εδώ είναι η εξαθλίωση και ο πόνος του ελληνικού λαού. Το Χίλτον πρέπει να αποδοθεί στον ελληνικό λαό και όχι στην τερατόικα. Είχε ακούσει και ο Λαφαζάνης ότι μπούκαραν κάποτε στα ανάκτορα. Σου λέει τώρα θα μπουκάρω στο Χίλτον. Στο Χίλτον δεν είναι άσχημα γιατί ανάκτορα έχουμε, αλλά είναι ο Πάκης εκεί. Προκόπης Παυλόπουλος, συγγνώμη. Οπότε μπορούμε να μπουκάρουμε στο Χίλτον. Νομίζω είναι πιο άνετο και από τα προεδρικά ανάκτορα. Τώρα το Χίλτον να αποδοθεί στον ελληνικό λαό το αίτημα του Λαφαζάνη από τη χθεσινή μπούκα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε Δευτέρα Τρίτη στον Α, 11 παρα 10 κάπου εκεί. Τα υπόλοιπα αύριο. Λαός τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα με τις αξιολογήσεις και τις νέες συμφωνίες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, λευκός καπνός, ανακούφιση όπως διαβάζω στα περισσότερα δίκτυα, διαδίκτυα και κανάλια, διάβλους επικοινωνίας ή εξημέρωσης όπως καλύτερα μπορεί να το πει κάποιος. Λαός και τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Παρακαλώ, ακούω τον κύριο Χατζηνικολάου και έχει συνδεθεί με τη Βουλή και πάω να ανοίξω τη τηλεόρασή μου και η Βουλή δείχνει την κορνιόδο του να μιλάει. Τι γίνεται? Και γράφει από κάτω απευθείας. Από πού τηλεφωνείτε? Από επαρχία. Μήπως ακούτε τον Χατζηνικολάου σε επανάληψη? Όχι, είναι η εκπομπή του που έχει το Real FM. Τι ώρα την ακούτε τώρα? Τώρα. Η εκπομπή του έχει μεταδοθεί στις 10 το πρωί. Έχει συνδεθεί με. Η εκπομπή του έχει μεταδοθεί στις 10 το πρωί. Α, συνδεθεί. Και στην επαρχία μάλλον παίζει λίγο πιο μετά. Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, διαλύθηκε, να είστε καλά. Λυπάμαι για την παρεξήγηση. Γεια. Αποστόλη. Παιδί μου, τι γίνεται? Θέλω να μου πει. Για πες, να σου πω. Ποιος είναι ο Αγύριστος? Αυτός, 1-0. Ο Αγύριστος. Αυτός, 2-0. Γιατί σε έτρωγε. Ναι, καλημέρα τον Αποστόλη. Εγώ. Ποιος? Εγώ. Γεια σου, ρε Απόστολε. Μια καλημέρα πήρα να πω. Καλά έκανες. Είναι χρήσιμη. Αν και έχει καλή περάσει τώρα, λέμε καλησπέρα. Ποια άλλο τέλος πάντων. Να σου πω. Τι. Δεν είναι η γνώμη σου για τον νέο Τσίπρα. Ποιος είναι ο νέο Τσίπρας? Που βγήκε στο Χατζηνικολάου. Α, ο ανανεωμένος εννοείς. Ήταν λίγο άλλη φάση, έτσι. Λίγο πειραγμένος. Σε αντίθεση με. Να περίμενα ένα κοκτέιλ, κάτι. Που δεν ήταν πριν. Κοκτέιλάκι, ρε παιδί μου, πώς το λέω. Α, δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί. Αυτό σχέδιο, μάλιστα. Ναι, μπορεί.

Και στα λα Βικτόρια Σέμπρε.